ya motema ngabiliye nabaliye likambo ya motema nazui ngana batela yanga lamu likambo ya motema nazui ngana batela yanga lamu.